Direct met Young Ones. En zometeen praat ik met Katie Sheriff over feminisme in Brazilië. Maar eerst is het tijd voor het NOS Journaal van 1:30. En dat doen we met Levi van Eck. NPO Radio 1. Het gaat naar omstandigheden redelijk met de man van 56 uit Hoofddorp die het slachtoffer werd van een vergisontvoering. De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag door zijn ontvoerders uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. Het onderzoek is nog volop bezig. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland kleuren weer oranje op de Europese coronakaart van het ECDC. Een maand lang stond heel Nederland op rood of donkerrood. De kaart van het ECDC wordt elke donderdag geüpdate. Tientallen groepen, waaronder politieke partijen en vakbonden, gaan onder de naam Het Woonprotest aandacht vragen voor het tekort aan betaalbare woningen, de stijging van de huurprijzen en speculatie met huizen door beleggers. In september en oktober willen ze ook gaan protesteren in Amsterdam en Rotterdam. En de 14-jarige jongen die is opgepakt voor het mishandelen van de 14-jarige Frederik uit Amstelveen mag het vervolg van zijn proces thuis afwachten. Zijn vrijlating is wel onder voorwaarden. Hij mag geen contact opnemen met Frederik en hij heeft een straatverbod. Frederik werd in juli geslagen nadat ze weigerde antwoord te geven of ze een jongen of meisje is. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Tim Schaap. Het is op zich wel goed te doen op de Nederlandse wegen. Op de meeste plekken kan het verkeer goed doorrijden. Bij Amsterdam zijn een paar ongelukken gebeurd. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat een file van 3 kilometer. Die begint bij Schiphol. Dat komt uit een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht en 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de A10, de ring van Amsterdam zelf. Voor de Koentunnel richting het zuiden staat nog een file van 2 kilometer. Door een ongeluk was die tijdelijk dicht. Nu zijn de rechterrijstrook nog afgesloten. De vertraging is daar 20 minuten. Ook nog vertraging op de N200, Haarlem richting Zandvoort. Veel mensen zijn onderweg naar het strand. Voor Bloemendaal 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort zelf 3 kilometer en een half uur oponthoud. De Nieuws BV. Goedemiddag, tot 2:00 is dit De Nieuws BV. En we beginnen met een opvallende stap van DC Comics in de allernieuwste Batman-strip. De eeuwige sidekick van de superheld Robin, die blijkt dus biseksueel te zijn. Nou, volgens de schrijver van de strip was dit het missend stukje van zijn verhaal. Maar hoe zit dat? Dat vraag ik aan Rabia Sitabi. Zij is popcultuur-expert en comic-liefhebber. Goedemiddag, Rabia. Goedemiddag. Kijk jij op van dit nieuws toen je dit hoorde? Nee, eigenlijk niet zo erg. De Robin waar we het over hebben is de derde Robin, Tim Drake. En in deze comicseries was er al een beetje een soort van hint hier en daar dat hij niet hetero sowieso is. Mm. Hij is niet uitgekomen trouwens als bi. We hebben nog geen label. Het kan heel goed nog zijn dat hij als pan of als volledig gay uitkomt. Maar het is in ieder geval duidelijk dat hij onderdeel is van, van de LHBT-community. Ja, en hebben we überhaupt een label nodig? Nou, voor mij betreft niet. Als je kijkt naar de geschiedenis van DC-characters die famously unlabeled onderdeel zijn van de community, zoals Wonder Woman, is niet altijd nodig, toch? Nou, en klopt het ook voor jou? Is het een logische stap van de auteur? Ja, zeker. Kijk, comics zijn in de tijd dat ze geschreven worden altijd een reflectie van de maatschappij. En daar waar het in de jaren 60 misschien niet logisch was, maar wel altijd een soort van homoerotische undercurrent tussen Batman en Dick Grayson, de eerste Robin, was. Er werden vroeger altijd grappen over gemaakt. Is het nu een hele logische stap eigenlijk? Want de maatschappij waar wij nu in leven, is dit een issue waar lezers zichzelf terug in kunnen vinden. Dus je wilt eigenlijk als schrijver zorgen dat het een reflectie van jezelf is, maar ook van de mensen die je probeert te bereiken. Dus als ik het goed begrijp, vind je dit ook een waardevolle stap? Zeker. Het is zeker niet de eerste DC-character die uit is gekomen. In comics in het algemeen is er in de afgelopen 10 jaar zijn er al veel grote stappen genomen in Marvel en bij DC, maar ook bij andere labels zoals Image en Vertigo, waar je ziet dat karakters gewoon eigenlijk heel casual zich bekend hebben gemaakt of bekend is geworden dat zij relaties hebben die in het LHBT-spectrum vallen. Dus we hebben natuurlijk Batwoman die lesbian is. We hebben afgelopen Amerikaanse Pride in juni is er zelfs een anthology-serie uitgekomen van DC specifiek, waar alleen maar focus is geweest op alle LHBT-characters, dus Poison Ivy, zoals ik al zei, Batwoman, Green Lantern, een van de Green Lanterns is ook gay. Ja. Dus er zijn zeker al hele bekende karakters die al uit waren gekomen, maar het is mooi om te zien dat een jonge karakter zoals Tim Drake nu ook bezig is en dat ze eigenlijk laten zien dat hij door die journey gaat van zijn seksualiteit ontdekken. Ja, waarom ik het ook vraag, is omdat er is best wel wat kritiek van stripliefhebbers die misschien wat traditioneel zijn, maar die zeggen, we gaan wel heel erg snel hoor. Eerst iemand van kleur, nu ook nog eens iemand die afwijkt van het heteroseksuele norm. Waar stopt het? Dit voelt wel echt als heel veel in één keer voor deze mensen. Kun je daarin komen? Nee, daar kan ik gewoon absoluut niet in komen. Zoals ik al zei, dit is iets dat al jaren bezig is. En zelfs, weet je wel, als je 20, 30 jaar terug gaat, waren er al karakters die inderdaad tot het spectrum behoorden. Ik denk dat het een soort van laatste ditch effort is van de echte traditionele, laten we zo zeggen, heteroseksuele lezers die misschien moeite ermee hebben dat de maatschappij zo veranderd is en dat ze dat nu terugzien in hun comics. Oké, Rabia, als je even mag dromen, heb je dan ook meteen, dan gaan we gewoon even groot dromen, een held of een schurk op het oog waarvan je zegt, nou, daar mag best wel wat aan veranderen. Een held of een schurk waar ik van denk, oh, daar mag wel wat van. Ja, daar valt wel wat bij te winnen. Daar kunnen we wel misschien een aanpassing maken. Er is laatst een hele grote discussie geweest, en die vond ik heel relevant, over een zwarte Superman. Ja. Want dat zou nu een goede reflectie van de maatschappij zijn. Toen Superman werd geschreven, was hij eigenlijk gespiegeld aan een Joodse immigrant. Daar heeft hij zijn looks en zijn achtergrond eigenlijk vandaan. Daarom is hij ook een alien te zaakjes, want hij komt van buitenaf voor de Amerikanen. En als je kijkt naar de markers inderdaad die Superman heeft en wie hij vandaag zou zijn, dan zou hij vandaag een transseksuele negroïde man zijn. Oh, oké. Okay. Nou, wie weet is dat wel de toekomst. Rabia Sitami, popcultuur-expert. Hartelijk bedankt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. In de maand augustus kun je elke dag naar een extra lange Nieuws BV luisteren. We zijn er vandaag tot 2 uur. In het laatste half uur bespreek ik bijzondere thema's. En deze week reizen we de wereld over met als centrale vraag, wie is de moderne feminist in jouw land? En wat is de status van de emancipatie en het feminisme daar? I'm focusing on women to be independent to fight for themselves. And the world needs more girls like you. And I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. Come on, girl. We want this mother. So I want all the girls watching here now to know that a new day is on the horizon. Dus dat. En vandaag maak ik een stop in Brazilië. En dat doe ik met Katie Sheriff. Zij is woordvoerder bij Amnesty International en voormalig correspondent in Brazilië. De vraag is, hoe staat emancipatie ervoor in het land waar de ultrarechtse president Bolsonaro de baas is? Goedemiddag, Katie. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Laten we er maar meteen induiken. Brazilië, als jij daaraan denkt, wie is volgens jou de voortrekker van feminisme in dat land? Nou ja, ik moest meteen denken aan Marielle Franco. Een lokale politica uit Rio de Janeiro. Echte mensenrechtenverdediger. Echt een voorvechter van vrouwenrechten. In het bijzonder ook de Afro-Braziliaanse gemeenschap. De LHBTI-gemeenschap ook, waar ze zelf ook deel van uitmaakte. Alleen ik spreek in de verleden tijd, want ze is ruim 3 jaar geleden vermoord. En daarom wilde ik het graag weer over haar hebben, omdat die moord nog steeds niet is opgelost. Maar daarnaast denk ik dat die moord uiteindelijk ook weer veel heeft betekend voor de feministische beweging daar. Waarom zou ze vermoord zijn, denk jij? Dat is nog steeds de vraag die ons elke dag bezighoudt. Wie heeft opdracht gegeven om Marielle te vermoorden? Kijk, zij was echt een progressief geluid in de lokale politiek. Zij, zoals ik net al uitlegde, ze is zelf ook van Afro-Braziliaanse afkomst, geboren in de favela Complex de Jumaré. En zij zette zich ontzettend af tegen politiegeweld, geweld van milities in die wijken. Maar ze kwam ook echt op voor de vrouwenrechten, LHBTI-rechten. En zij was zeer uitgesproken op die thema's. Maar er is nog steeds niet duidelijk. Er loopt nog steeds onderzoek naar waarom zij is vermoord. Het is wel duidelijk geworden in ieder geval dat het geen... Dat het niet toeval is geweest. Hè. Helaas gebeurt dat ook vaak in Brazilië. Dat mensen omkomen bij een overval. Of je bent op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Maar dit was wel echt een gerichte aanslag. De camera's in de straat waar zij is neergeschoten, waren uitgeschakeld bijvoorbeeld. Dus... Zeer uitgesproken dame. Ja. Welke idealen had ze eigenlijk voor Brazilië? Nou, zij is denk ik... Een voorbeeld van de nieuwe generatie Afro-Braziliaanse vrouwen die konden gaan studeren. Begin van deze eeuw werden er nieuwe politiek ingevoerd, zodat er beurzen kwamen voor mensen die normaal gesproken niet zouden kunnen studeren. Op een gegeven moment zijn er ook quota bij de universiteiten ingesteld. En waren dat met name Afro-Braziliaanse mensen? Ja, mensen met de Afro-Braziliaanse afkomst of inheemse afkomst. Okay. Omdat die gewoon echt ondervertegenwoordigd waren in alle lagen, hogere lagen van de samenleving. En Marielle is eigenlijk de politiek ingegaan toen een vriendin van haar door een kogel, een verdwaalde kogel om het leven kwam. Iets wat ontzettend vaak gebeurt. Ja, je zei het net al, inderdaad. Ja, ik heb er heel vaak ook reportages over gemaakt. Het is verschrikkelijk hoe daar wordt huisgehouden in die favelas. Mensen worden als tweederangs burgers vaak gezien, helaas, door politie die daar binnenkomt. Ja. In ieder geval, zij is daardoor gemotiveerd geraakt om wat te gaan betekenen voor de community, voor de gemeenschap. Ze is heel erg bezig geweest met het bestrijden van politiegeweld en het geweld van milities als medewerker van een hele bekende lokale politicus. Nou, en daarna heeft ze zichzelf verkiesbaar gesteld, is de gemeenteraad gekomen en daar heeft ze vooral zich hard gemaakt voor vrouwenrechten en het recht op gezondheidszorg van vrouwen. Iets waar natuurlijk Aletta Jacobs ook ontzettend mee bezig was als arts. Onze eigen Aletta Jacobs. Want wat is eigenlijk de positie van vrouwen in Brazilië? Hoe staat het daarmee? Ik vind dat heel lastig om dat te zeggen van het is alleen maar kommer en kwel. Hè? Want we weten natuurlijk dat een president aan de macht is op dit moment die zeer vrouwenvriendelijke uitspraken heeft gedaan. Die ook een politiek voert die niet altijd in het belang is van vrouwen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, kijk, wat heel goed is in Brazilië is dat er een hele goede wet is die huiselijk geweld bestrijdt. Dat is echt een hele vooruitstrevende wet. In 2006 ingevoerd, de Maria da Penha-wet, vernoemd naar een vrouw die zelf bijna om het leven kwam, bijna door haar man werd vermoord tot twee keer toe. Dus dat is een hele vooruitstrevende wet waar ook niet zo makkelijk aan te tornen valt. Maar er zijn wel wat amendementen ingevoerd. Maar wat vooral een techniek is wat we zien, is dat er gewoon budget wordt ingehouden voor bijvoorbeeld blijf van mijn lijf huizen of budget voor seksuele voorlichting. Dat soort projecten. Maar op verschillende vlakken, dat zien we niet alleen als het gaat om vrouwenrechten, maar ook om bijvoorbeeld inheemse rechten, hè, de bescherming van het Amazonewoud. Daar is eigenlijk een beetje vrij spel gegeven aan illegale ontbossers, illegale mijnwerkers, door de bescherming van het woud eigenlijk te decimeren. De milieupolitie kan er nog nauwelijks wat uithalen. En dat zien we ook in de cijfers terug. Dat de ontbossing ontzettend toeneemt. Ja, nou sprak ik gisteren over de vrouwenrechten. Moet ik heel even dat land voor de geest halen waar we gisteren waren. Daar komt India. Allemaal. India, ja, natuurlijk. Met Davy Boerema. Ja. En daar hadden we het over het klimaat. En is dat, en dat vrouwen daar met name aan het kortste eind trekken, is dat in Brazilië dan ook? Ja, Brazilië heeft nog steeds een enorme margecultuur. Dat is iets, een kenmerk van heel Latijns-Amerika. Dat komt voort uit toch de patriarchale samenleving. De verhoudingen ten tijde van de slavernij natuurlijk. Hè, waarin de plantagehouder, koning, rechter, politie tegelijk was en bepaalde wat er met wie gebeurde. En daarin waren vrouwen en zeker de tot slaafgemaakte vrouwen, hè, ondergeschikt en moesten dienstbaar zijn. Mm-hmm. Dus dat ligt natuurlijk, dat is eeuwenlang zo gegaan. Ja. Dus dat verander je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Daar staat tegenover dat je echt wel een hele zelfbewuste beweging op ziet komen. En die ook zich steeds meer laat horen. Juist doordat er ook dit soort dingen gebeuren. Ja. En ook doordat een Bolsonaro heeft gewonnen. En natuurlijk door mensen zoals Marielle Franco die daar het voortouw in hebben genomen. Ja. Laten we even naar een fragment luisteren waar wat jij ook graag wilde laten horen. We horen Marielle Franco, de gemeenteraad, voor de laatste keer toespreken in de week dat ze werd vermoord. Não serei interrompida, não aturo interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão. Ja, Marielle Franco horen we hier. Maar Katie, mijn Portugees is niet zo heel erg goed. Dus wat zegt zij? Nee, je hoort wel... Ja, de emotie. Ja, en de boosheid. Ja. Hè? Ze, ja. Wat hier gebeurde is dat zij een speech hield over... dat is vlak voor haar woord geweest, hè, in die week. Ze sprak over de situatie van vrouwen in Brazilië. Ze was net bezig te vertellen dat er 13 verkrachtingen per dag in Rio zijn. 12 vrouwen per dag vermoord in heel Brazilië. En toen werd ze onderbroken door een man van de publieke tribune. En zij... liet dat niet zomaar gebeuren. Want die man maakte ook nog een compliment over de dictatuur, zoiets. Dus zij richt zich naar de voorzitter van de Kamer eerst van dit kan toch niet? En vervolgens richt ze zich op die man en ze zegt... ik laat mij niet onderbreken. Ik laat niet het toestaan dat een burger niet de mening respecteert van een... Ik zal niet laten gebeuren dat een burger niet luistert naar de mening van een gekozen vrouw. En vooral dat laatste mulher eleita, een gekozen vrouw, dat benadrukt ze. En dat is zo mooi, omdat ik denk dat ze daarmee symbool staat voor die hele Afro-Braziliaanse feministische beweging, die gewoon zich niet meer de mond laat snoeren. Wij zijn hier, we gaan niet meer weg. Deal with it. Is dit typerend, dit fragment, voor Marielle Franco? Ja, nee, absoluut. Ja? Dat is tenminste wat ik van haar omgeving hoor. Ik heb met wat mensen gesproken van het Instituto Marielle Franco, dat haar familie heeft opgericht. Ze zeggen dat zij een vrouw was. Zij kwam een kamer binnenlopen en iedereen keek al naar haar zonder dat ze een woord had gezegd. Ze had echt charisma. Ze heeft in die 15 maanden dat ze in de gemeenteraad zat, heeft ze 13 of 14 wetsvoorstellen ingediend. Allemaal gericht op bijvoorbeeld het verbeteren van abortustoegang voor vrouwen, wat al heel erg moeilijk is in een land als Brazilië. Avondcrashes voor alleenstaande ouders. Zij is zelf ook op de 18e ongepland zwanger geraakt. Moest haar studie afbreken. Kon pas 2 jaar later weer gaan studeren. Mm. En dat is waar heel veel jonge moeders bij worstelen. Nou ja, goed. In ieder geval, zij heeft ontzettend haar best gedaan. En ik denk, en dat denkt haar omgeving ook, dat als ze niet vermoord was, dat ze heel ver was gekomen in de landelijke politiek wellicht. Ja. Misschien zelfs wel premier? Ja, president? Nou ja, dat kan ik. Dat zullen we nooit weten. Hoe dan ook, ze is vermoord. Heeft dat ook een impact gehad op de Afro-Braziliaanse activisme en het feminisme? Ja, absoluut. Nou, op heel Brazilië, het was echt een aanslag op de democratie. Van links tot rechts, iedereen, alle politici veroordeelden deze moord. Bolsonaro was wel stil, dat dan wel. Die was toen nog bezig met zijn campagne, was nog geen president. Die zat nog in het congres. Maar het is echt een aanslag op de democratie geweest. Een moord op een volksvertegenwoordiger. Maar daarnaast ook een moord op zo'n uitgesproken Afro-Braziliaanse vrouw. Daar hebben vervolgens heel veel vrouwen zijn erdoor geïnspireerd geraakt. Want op de dag dat Bolsonaro, ik geloof ze op oktober 2018, dus ongeveer een half jaar na de moord, de eerste ronde van de presidentsverkiezingen won. Toen zijn er ook 3 naaste medewerkers van Marielle Franco in de gemeenteraad van Rio gekozen. 3 zwarte Braziliaanse vrouwen. 3 vrouwen die altijd op de achtergrond werkten en nooit ambieerden om op het podium te staan. Maar door de moord van Marielle dachten, wij moeten nu dit nemen. Dus dat is ook eigenlijk wat de familie ook wil benadrukken, dat Marielle een zaadje heeft geplant en zo voortbeweegt. Dat is wat zij hopen tenminste. En ja, dat hoop ik zelf eigenlijk ook. Ja. Ik denk dat sterke vrouwen zeker hun plek moeten gaan innemen in de Braziliaanse samenleving. Ja. Jij werkt op dit moment voor Amnesty International. Ja. Hoe zijn jullie op dit moment nog bezig met de zaak van Marielle Franco? Continu nog. Ik heb met collega's gebeld van ons kantoor in Brazilië. Amnesty is vanaf begin af aan betrokken geweest, omdat Marielle Franco echte mensenrechtenverdediger was. Ja. Echt opkwam voor de mensenrechten en dit zo'n aanslag was. Allereerst hebben ze gezorgd dat de medewerker die bij haar in de auto zat en de aanslag heeft overleefd, daar het buitenland heeft kunnen vluchten, want die liep gevaar. Maar je hebt het nu over een aanslag. Dus het is wel wat meer dan misschien per ongeluk tijdens een roofoverval. Nou, dat gaf ik al aan het begin aan, dat de politie dat al wel heeft bevestigd, dat het in ieder geval wel gericht is geweest op Marielle Franco. Ja. Dus we hebben haar in veiligheid gebracht. Daarna zijn er elke maand zijn ze acties gaan voeren op de dag dat zij is vermoord. De druk blijft opgevoerd worden. Amnesty is nog steeds in gesprek met de autoriteiten. En dringt ook aan op dat er het onderzoek goed moet verlopen. Mm-hmm. Op dit moment zijn er signalen geweest dat er misschien van buitenaf wordt geprobeerd dat onderzoek te beïnvloeden. Daar heeft Amnesty ook weer stelling op genomen. Er is ook weer een petitie gestart om weer de mailbox van de gouverneur en de procureur-generaal weer te laten ontploffen. Wat wij bij Amnesty als actie vaker doen natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Van aandacht op deze zaak blijven zetten, zodat de verantwoordelijken worden gevonden en vervolgd. Op dit moment zitten wel, dat is wel interessant, dat heb ik nog niet gezegd, er zitten twee mannen vast op dit moment, die verantwoordelijk worden gehouden voor het uitvoeren van de moord. Zij zijn nog niet veroordeeld. Zij zijn ongeveer een jaar na de moord opgepakt. En dit waren, zij hadden banden met de milities en hebben al vaker moorden in opdracht gepleegd. Mm-hmm. Dus dat is ook al wel bekend. Maar we weten nog steeds niet wie hun de opdracht heeft gegeven, omdat het onderzoek in het geheim wordt uitgevoerd. Ja. En jullie houden laten we het in ieder geval voorlopig niet los. Marielle Franco, die is vermoord, die kunnen we niet meer terughalen, maar haar strijd is nog niet gestreden. Op welke manier leeft zij op dit moment voort? Nou ja, zoals ik net al zei, zijn er dus vrouwen die zich geïnspireerd hebben, die nu de politiek ingaan. In de gemeenteraad bijvoorbeeld. In de gemeenteraad in Rio. Ook mooi om te noemen, in São Paulo is tijdens diezelfde verkiezingen de eerste transgender in het deelstaatparlement gekomen. Er is dus een instituut opgericht om haar nalatenschap te laten voortleven. Dat Afro-Braziliaanse vrouwen verder wil versterken, politiek bewust maken. En eigenlijk wat haar nabestaanden hopen is dat ook in navolging van Black Lives Matter in de Verenigde Staten, dat zoveel mogelijk Afro-Braziliaanse vrouwen zich ook verkiesbaar gaan stellen in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar. Ja. Zodat ze meer vertegenwoordigd worden in de politiek. Hm. Mooi. En laten we hopen op een mooie afloop ook. Of in ieder geval dat een mooie progressie en ontwikkeling. Ik heb hier iets moois klaarstaan. Ja. Weet je waar ik het over heb? Ja, dat hele mooie nummer dat ik erbij heb gezocht. Kun je er iets over vertellen? Ja, het is een nummer van Marina Iris. Ze is een samba-zangeres uit Rio de Janeiro. Een prachtige stem heeft ze. Maar ze is ook een vriendin van Marielle Franco. Ze heeft het nummer waar dit album vanaf komt opgedragen aan Marielle na haar dood. En het heet Pra Matar Preconceito. Om af te rekenen met vooroordelen. En ze bezingt eigenlijk het racisme en seksisme in de Braziliaanse samenleving. Maar hoe zij daar weer stelling tegen nemen. Dus het is een heel krachtig nummer. Katie Sheriff, dankjewel voor deze bijdrage. Graag gedaan. Na rua me chamam de gostosa. E gringo acha que eu nasci pra dar. No postal mais vendido em qualquer loja. Tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim. É bom brilho, tonhonhonho, é pichain. Tipo porta de serviço, é um míssil invisível contra mim. Sou Zezé, sou Lecinha.